a sleepless alert to tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. De toonladdertjes van Mariah Carey hier in de show. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de Late Avond. Jorda uit 1998, een van haar, ja, vind ik zelf, mooiste nummers. Je hoorde hier in de show My All. Tot middernacht, de Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Late Avond. Goed dat je erbij bent, gezellig ook. Dan hou je me tenminste gezelschap op dit late uur. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook natuurlijk kunnen. Vanavond in de show een aantal leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de VR creators. Wat is dat? Waar gaat dat over? Wat doen deze kunstenaars? Dan wordt het zo. Half de Horst is ook van de partij met zijn wekelijkse column. En hij is heel kritisch op de ambtenarij, zou je kunnen zeggen. En misschien is het wel autistisch wat daar gebeurt. Deze scherpe mening hoor je straks hier in de show over ongeveer een minuut of 20. En dan het laatste gesprek gaat over Roxanne den Heijer. Wat doet Roxanne? En is het interessant? Ik denk van wel. En onze verslaggever Tera Cox gaat daarmee in gesprek. Dus dat wordt het ene tot andere. Maar tot die tijd alleen maar geweldige muziek. And made me cry, but I loved you. coax the blame and made me cry again. When you say, little girl, please don't wait for me. Wait patiently for love, someday it will surely come. Ooh, little girl, please don't wait for me. Wait patiently for love, someday it will surely come. And I'm still. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All the signs were there for me to see. If I cry out with fear, I'll feel more afraid. So be it sent back into me. 'Cause you are like forbidden fruit out of my reach. And I forgot what I had sometimes. But if the shot and moves on, and you can't get out the way. Well, it's you, wonder we'll say. You were mine, but now you're mine to want. And I knew if you cut the cord, rush like balloons, I'd fall. It's criminal. As you bask in the season falls, I had it all. And I forgot what I had sometimes. But if everyone has their shot and moves on, and you can't get out the way, and it's all for the best, it's all a lie, that everyone has their day. 'Cause if everyone the shot and moves on, and you just get in the way. Well, it's you Opmerkelijk nummer van Embrace uit 2001 alweer hier in de late avond. Het heette Wonder. En een prachtig nummer van Diane Ross. I'm Still Waiting. Goed. Tijd voor ons eerste onderwerp in de late avond. We gaan het over de kunsten hebben. Iets wat ons altijd verwondert. We gaan het hebben over de Art Creators. Ja. Dat is een club in de regio Delft. Of eigenlijk een groot deel van Zuid-Holland. We gaan erover praten met Ian Reinders. Hij is van We Art Creators. We Art Creators. Hallo, ja. Goeiemiddag. Wat is dat, We Art Creators? We Art Creators is een platform, een collectief, waar we jong kunsttalent een podium bieden. En waar uitzicht dat dan in? Wat kunnen we met We Art Creators meemaken? Nou ja, We Art Creators is het platform. En we zijn altijd op zoek naar jongeren die een bepaalde behoefte hebben om hun talent te ontwikkelen. En dat ook te laten zien aan de mensen die dat maar willen aanschouwen. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een spoken word artiest, creëren we daar een evenement omheen en nodigen we die talenten uit. En zodoende bieden we ze een platform. Nou ja, talent is iets wat je soms voor jarenlang niet kan ontdekken. Je kan een enorm talent voor iets hebben, maar daar pas latere leeftijd achter komen. Maar wij zijn er wel heel erg voor de jongeren die al een bepaald talent weten dat ze dat hebben. Zoals inderdaad schrijven of muziek maken. Dus als jij op je zolderkamertje al sinds je 3 jaar bent op je gitaar zit te spelen, Dan zijn wij een heel goed platform om dat talent te gaan ontwikkelen. Ja, dus als je dus een creatieve inslag hebt, zal ik het zo maar zeggen, dan moet je vooral eens gaan praten met wie zeker, art creators. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Om te kijken, is het wat? Kan het ontwikkeld worden? Kan ik ieder talent kan ontwikkeld worden. Het enige wat er voor nodig heeft, is een podium en wat ondersteuning. Want vaak als je op een podium staat en je krijgt erkenning voor hetgeen wat je doet, ja, dan kan dat al heel erg helpen in de ontwikkeling van jouw talent. Ja, nu denk ik bij mezelf, goh, leuk, ik heb een bepaald talent. Ik kan geweldig goed dansen, vind ik zelf. Mm-hmm. Hoe gaat het dan in zijn werk bij jullie? Nou, wat we normaal gesproken doen, is we brainstormen over een bepaalde kunststroom. En dan denken we, goh, laten we nou eens een keer met muziek aan de gang gaan. Nou, dan bedenken we een heel concept rondom dat muziekthema. En als we dat dan helemaal rond hebben, het concept staat er, dan gaan we op zoek naar talenten. En zo hebben we dat ook gedaan met ons afgelopen event Talenten. Dat is een talentenjacht waarbij we op zoek gaan naar woordkunstenaars. En mensen tussen de 15 en 30 jaar in de omgeving van Delft, die konden zich inschrijven voor die talentenjacht. Om zo een plekje te winnen in de programmering van het Spoken Word evenement Lettersoep. Ja, is dat ook gelukt? Dat is zeker gelukt. Donderdag hebben we de eerste editie gehad. 4 ontzettend goede woordkunstenaars hebben daar ja, hun talent laten zien. En uiteindelijk zijn er 2 winnaars uit de bus gekomen die mij echt ontzettend hebben verrast en hebben overdonderd met hun waanzinnige talent voor woordkunst. En wat gebeurt er met die andere mensen? Die zich hebben ingespannen? Nou ja, die vergeten we natuurlijk niet. Het is heel belangrijk dat ook wanneer we dus weer een ander event organiseren, dat ze weer worden uitgenodigd. Het is niet zo van, oh, je hebt niet gewonnen, je hebt 0 talent. Want het was heel moeilijk om te kiezen. Ja, betrokkenheid is we blijven wel met die talenten in contact. Zeker weten. Nou, nu denk je bij jezelf van, goh, ik heb inderdaad die creatieve geest. Althans, ik vermoed iets van de creatieve geesten in mezelf. Of creatieve talenten. Wat doe je dan om met jullie in contact te komen? Met We Art Creator? Nou, we hebben een website. Dat is www.weartcreators.com. Kijk daar vooral een keertje op. En als je nou denkt, hey, ik wil een keer mijn talent op een bepaalde manier laten zien. Kom gewoon met ons in contact. Stuur ons een berichtje via de Instagram @WeAreCreators. Of een bericht via de website. En dan kunnen we zeker gaan brainstormen of we iets voor jou kunnen betekenen. Ja, en jullie helpen de mensen wel. Want beginnende kunstenaars willen nog wel eens onzeker van zichzelf zijn. Hè? Ja, willen onzeker zijn. Maar het is ook wel zo dat voor heel veel beginnende kunstenaars er gewoon geen podium is. Het podium wordt vaak weggegeven aan gevestigde namen. Namen die echt al wat kunnen. En dat is zo zonde. Dat je pas iets kan gaan doen wanneer je dus al supergoed bent. Dat hoeft helemaal niet. Want elk talent verdient een plek om te stralen. Ja, en die gevestigde talenten, ja, die waren ook ooit eens onbekend, nietwaar? Daarom, precies. Ja. Goed, waar kunnen de talenten terecht? De talenten kunnen terecht op onze website www.weartcreators.com of volg ook onze Instagram. Daar kan je gewoon op de hoogte blijven van alles wat we organiseren, wat we doen. En die Instagram, dat is @weartcreators. Goed. Ian Reinders van We Art Creators. Dankjewel. Cette question usée par une tonne de doutes passés dessus. Je sais qu'il est tard, mais je voudrais pouvoir la ressortir. Est-ce que tu l'as vue? Elle n'était pour toi rien de quoi que ce soit. Aucune preuve de ma fidélité. Ta façon tranquille de rendre docile la femme qui doit être à tes côtés. Si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Que tu m'aimes vraiment, vraiment. Que je suis ta reine, ta sirène, sortie pour calmer la houle et sauver ton bateau qui coule. Est-ce un oubli, est-ce un secret? Parce que si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Aux ronces, à cette énigme dont il est question, c'est toujours la même, savoir si on s'aime, en parole autant qu'en imagination, si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis? Vraiment, vraiment fort. Que je suis ta reine, ta sirène, sortie pour calmer. et sauver ton bateau qui coule. Et ça n'oubliait ce secret, parce que si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Que tu m'aimes vraiment, vraiment fort. Tot middernacht, de late avond. Een gelegenheidsduo uit Spanje en de United States samen. Julio Iglesias en Dolly Parton. En een geweldig duet, kunnen we wel zeggen. Hè? When You Tell Me That You Love Me. En ervoor Françoise Hardy met Si C'est Vraiment, Vraiment, Vraiment. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Zij gaat het hebben over... Ja, gemeentelijke zaken zou je kunnen zeggen. Hij gelooft er niks van dat de gemeenten zo dicht bij de burger staan. Het komt er zo meteen aan na Ronan Keating. Hier is hij met The Long Goodbye. say if you love somebody, you should set them free. But it sure is hard to do. It sure is hard to do. And I know they say if they don't come back again, that it's meant to be. But those words ain't pulling me through, 'cause I'm still in love with you. I spend each day here waiting for a miracle, but it's just you and me going through the mill, climbing up a hill. This is the long goodbye. Somebody tell me why two lovers in love can make it. Just what kind of love keeps breaking our hearts? Our love a chance, and I know without a doubt that we turned it inside out. And if we walked away, would it make more sense? But it tears me up inside just to think we still could try. How long must we keep riding on this carousel? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de afgelopen jaren hebben we allemaal geleerd dat veel overheidstaken beter door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Want daar zitten ze immers zo dicht bij de burgers. Of is ons dat misschien wijsgemaakt? De afgelopen jaren heeft het Rijk heel wat taken naar de gemeentekantoren overgeheveld. Daar hoort er dan meestal een forse bezuiniging bij, want als je zo lekker dicht bij de mensen zelf zit, kan het allemaal veel goedkoper. U hebt de gevolgen zelf ervaren als u wel eens iets te verhapstukken hebt met het wijkondersteuningsteam. Dat gaat zo. Je bent oud en krakkemikkig, je hebt je leven lang je de triltering betaald aan belasting en premie en nou zoek je voor het eerst van je leven hulp. Het wijkondersteuningsteam gaat dan eerst uitgebreid met jou navlooien of er geen buren, kinderen of familieleden ingeschakeld kunnen worden. Pas in het uiterste geval krijg je hulp. Staatssecretaris Van Rijn noemde dat destijds, geloof ik, het keukentafelgesprek. Ik zou hierop door kunnen gaan, maar vanavond bewandel ik liever een ander pad. Op gemeentekantoren hebben ze de afgelopen 10 jaar verzonnen dat ze een regiefunctie hebben. Ze voeren dus de regie en de uitvoering besteden ze uit. Daarbij wordt dan ook nog samenwerking gezocht met andere gemeentes, omdat dit efficiënter is. Even samenvattend, je besteedt taken die je hebt gekregen omdat je zo lekker dicht bij de burger staat, uit aan een particuliere organisatie die verschillende gemeentes tegelijk bestrijkt en vaak genoeg onderdeel is van een landelijk bedrijf. Bovendien pak je dit op die manier met verschillende gemeentes gezamenlijk aan. Zo blijft er van die nabijheid natuurlijk niet zoveel over. Schiedam, Vlaarding en Maassluis laten deze dagen haarscherp zien waar het allemaal op uitdraait. In hun grote en gezamenlijke wijsheid hadden de verantwoordelijke wethouders van deze 3 gemeentes besloten de jeugdhulp uit te besteden aan het bedrijf Mevis, dat zelf weer wordt gedragen door 5 andere jeugdzorgorganisaties. Dat Mevis besteedt zelf ook weer taken uit, zo was de dagopvang voor autistische kinderen, 150 in de 3 gemeentes, ondergebracht bij een filiaal van Labyrinth in Maassluis. Labyrinth is de BV van Marielle Koemans. Alles in orde zou je denken, alleen Mevis verlengt het contract met Labyrinth niet en met ingang van 26 juni kunnen de autistische kinderen nergens meer terecht. Ze komen op ellenlange wachtlijsten te staan en de ouders zitten met de handen in het haar. Wethouders en gemeenteraadsleden uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis maken zich nu grote zorgen. Ze zijn in het geweer gebracht omdat zelfs de kinderombudsvrouw er schande van heeft gesproken. Maar hun tranen en verontwaardiging zijn gratuit. Ze hebben zelf de zorg op afstand gezet en dan krijg je dit soort dingen. 2 organisaties raken in onmin en verbreken het contact. De bestuurders van zulke clubs gaan zorgeloos het weekend in. De ouders, de burgers, zij zijn de dupe. We moeten ons maar eens gaan afvragen in hoeverre het nou waar is dat gemeentelijke diensten zo dicht bij de burgers staan. Al was het alleen maar omdat ambtenaren en bestuurders zich de laatste jaren zo verschansen achter telefooncentrales die je niet zomaar doorverbinden, gezamenlijke e-mailadressen, loketmedewerkers en spindokters die allemaal bootafhouders blijken. Dat staat dan op zich ook weer los van het uitbesteden van daadwerkelijke dienstverlening aan oncontroleerbare instanties, terwijl men zich zelf ingenomen de regisseursfunctie toedicht. Het is regisseren in de lucht, ver van de burgers die er de kosten voor betalen. En dan zitten ineens de ouders van 150 autistische kinderen met de gebakken peren. Misschien zijn we met z'n allen wat te gelaten dat zulke dingen maar blijven gebeuren. Eric Clapton, Stand and Deliver. Let them put the fear on you. Stand and deliver. But not a word you heard is true. And if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Do you wanna be a free man? Or do you wanna be a slave? Wanna be a free man, or do you wanna be a slave? Do you wanna wear these chains until you're lying in the grave. I don't want to be a pauper, and I don't want to be a prince. I don't want to be a pauper, and I don't want to be a prince. I just want to do my job, playing the blues for my friend. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution, what's it worth? You know they're gonna grind us down until it really hurts. Is this a sovereign nation or just a police state? You better look out, people, before it gets too late. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Buiten op straat staan de tanks met soldaten, dronken van macht en verdacht op verzet. Schietend en lachend uit pure schaamte, en jij ligt huilend alleen op je bed. Jammer, Cassandra, maar niemand gelooft je. Toch sta je niet zo alleen in de smaak. Duizenden vrouwen die jou geloven, rouwen in het zwart, treuren in hun haar. Sorry, Cassandra. Wie van ons is bereid

maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Et ce n'est pas bon, ils ont changé ma chanson. Look what they done to my son, Ma. Look what they done to my son, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my soul, Ma. Bij ons aangeschoven Roxanne den Heijer, een kunstenares. En ze is dat niet, maar zomaar geworden. En ze verzorgt iets wat vroeger alleen maar voorbehouden was aan mensen van adel en van koninklijke bloeden. Het gaat over portretten. Welkom Roxanne. Hallo. Roxanne, jij maakt portretten. Om welke stijl gaat het dan? Want ja, het scheelt nogal wat of Picasso een portret schilderde of Rembrandt, om er maar eens een paar te noemen. Ik maak realistische kunst met grafietpotlood. Voornamelijk Japanse grafiet. Vind ik wel heel mooi dat het extra donker... Ja, dus we hebben het niet over kleurschakeringen, maar alleen in wit, grijs en dat soort zachte tinten. Ja. En nou maak je die portretten. Maak je dat vanuit je eigen inspiratie? Of is het zo dat mensen echt voor jou gaan zitten en dat je ze precies natekent? Ik teken graag uit eigen inspiratie. Iets moet echt leven voor me. Ik moet er een goed gevoel bij krijgen voordat ik iets kan maken. Hoe is jouw traject verlopen? Want er zijn eigenlijk maar weinig kleuters of scholieren die zeggen ik word later kunstenaar. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik was best wel een kunstzinnige kleuter. Maar ook wilde ik heel erg graag wel vrienden maken. Vooral omdat mijn vader jong was komen te overlijden vanwege een ongeluk. Ach. En ik kwam in een verhuizing terecht met een stiefvader. En het is niet allemaal vlekkeloos verlopen in mijn jeugd. En dat is ook een teken is wel een reden geweest waardoor ik me kon uiten naar mezelf, maar ook naar anderen. Ik wilde heel graag technieken leren en serieus één vak leren, niet 10 vakken. Ik wilde goed worden in één ding. Ja. Dus niet schilderen, lino, drukwerk, tekenen. Gewoon tekenen. Ja, het ging daar misschien te veel om de techniek en te weinig om de kunst echt. Het mocht wel wat meer technisch lesgegeven worden dan alleen vage opdrachten waar je verschillende materialen voor moest gebruiken. Hoe is het toen verlopen? Je was klaar of je ging weg bij het Grafisch Lyceum en toen? Nou, ze zeiden dus dat ik niet artistiek genoeg was bij het Grafisch Lyceum. Joh. Maar ik ben toen wel nog toegelaten op 2 kunstacademies. Maar jij bent misschien wel een beetje een opstandig typeje toch, hè? Want ik heb ook wel eens iets gelezen over de barricade waar je op stond. Ja. Vertel. Als ik ergens mijn ziel en zaligheid in leg, dan kan ik er ook volledig voor gaan. Ik vond dat de huren te hoog waren voor lage inkomens. Die werden maar verhoogd en 4% op een huur van 600 is meer dan 4% op een huur van 400. Ja, dat snap ik. En dat liet je niet op je zitten. Ik vond het niet eerlijk. Nee, nou, en, je moest je gevoel uiten daarin. Ik moest daar ook mijn gevoel in uiten. Ja, dat snap ik. En wat is jouw levensfilosofie nou eigenlijk? Want als je een kunstenaar bent, ja, dan leg je toch je ziel bloot. Daar heb je misschien wel over gemijmerd, over gedacht. Wat is jouw filosofie eigenlijk? ik ben vooral aan het overleven omdat ik een vorm van autisme heb. Ik probeer gewoon dagelijks manieren te vinden om geluk te zoeken. En de ene keer is dat tekenen, de andere keer is dat koken. Daar ben ik vooral mee bezig. En ik vind het vooral leuk om het te delen met mensen. Ja. Dus als ik denk, als ik ergens lees van iets kan anders, of ik zie iemand moeite hebben met iets, dan vind ik het leuk om daar antwoord op te geven. Dat geeft ook voldoening, denk ik. Ja. Hè? Ja, precies. Ben je nog geïnspireerd door bepaalde mensen? Bepaalde boeken, bepaalde schrijvers? Ja, ik ben heel erg nu into Robert Greene. Dat is een Amerikaanse filosoof. Ja? Hij kan bijna zeggen, hij leert geschiedenis over Shakespeare. En hun, zeg maar. Als je iets wil worden, hoe word je het? Dat je niet zegt van, ik kan dat niet wat hun doen. Als je bijvoorbeeld een topatleet wil zijn. Ja. En je zegt, ja, dat kan ik niet. Maar als je naar kijkt van, wat maakt diegene een topatleet? Die staan bijvoorbeeld 5 uur 's ochtends op. Ze gaan gelijk hardlopen zonder te eten. Ze trainen zoveel uur per dag. Als je dat precies nadoet, dan word je ook een topatleet. Ik proef hierin van, volg je droom. Ga niet te gauw denken, ik kan het niet. Maar werk ja, ervoor gewoon, als je die droom hebt. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi motto. Tot slot, waar kunnen wij informatie vinden over die portretten die jij maakt? Kunnen we die kopen? Waar kunnen we ze zien? Je kan ze niet kopen, maar je kan gewoon een kijkje nemen op mijn Instagram. Elusive Pencil. Ah, Elusive Pencil. En dan kunnen we kijken wat je allemaal gemaakt hebt. Ja. Nou, je hebt ons in ieder geval een ongelooflijk mooi motto meegegeven. Ga ervoor, maak je droom werkelijk. Ik eigenlijk wil je wel, ja. Ja, heel hartelijk bedanken. Roxanne den Heijer. Dankjewel Tera en Roxanne. Ja, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Met toch wel een inspirerend vraaggesprek. Ja, het is inderdaad het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, zoals gebruikelijk. En ook hij heeft weer heerlijke muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Luister dan vooral weer. Tot sluit van de show van vandaag. Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to 10. En dan komt de ware liefde boven water, zou je kunnen zeggen. Ik wens je een mooie nacht, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Close to you, it's a feeling so unreal. to me is only a dream.